Jeg sidder alene med lidt dagnøl i mit glas. Ikke for det er noget særligt, men jeg føler mig meget sgu godt tilpas. Værshus tanken stunke byrde sænker sig stille over mig. Dette er mit liv, men hvad fanden, jeg er fri, som i andre kalder sig. Bare sidde og lytte til kneipens ligegyldige snak. Og når klokken så er fem, altså morgen, så er det bare farvel og tak. Det er mig, I kalder samfundstaber, suveræn nummer et. Men en skønne dag, så er det din tur, så det er sgu lige fedt. Jeg er en som mand, uden tro og håb, og intet at leve for. Lad nu være og se ned på mig, for du ved hvorfor. Min føde i det daglige, den indtager jeg her, min skat. Jo, lille Britta, nu ved du nogenlunde sådan, hvordan det er fat. For når bulen den lukker, det er sådan cirka omkring det fem. Skal jeg have min yndlingsret, hvis stranden spand, det er den, som katten ikke fandt frem. Derefter går jeg sådan lige så stille for mig selv hjem. Ind ad gaden, ned ved havnen, og nu er jeg ellers nået frem. Mit sengeleje, det som end kun havnskade, opgang nummer to. Så nu er klokken cirka syv, og først nu skal jeg så til ro. Jeg er en ensom mand, uden tro og håb, og intet at leve for. Lad nu være og se ned på mig, for du ved hvorfor. Næste morgen, når jeg vågner, min morgen er som en fuglebordsbånd. Tag flasken ved min side, og ellers sætter den på min mund. Hvor herrens ny dag starter, men kan vide, om den går. Ellers strækker jeg min krop ud af fjerne og hen for at få mig en tår. Jeg er en ensom mand, uden tro og håb, og intet at leve for. Lad nu være og se ned på mig, for du ved hvorfor. Yeah, yeah, yeah.